więcej niż obiady jeść z deserem, dopóki się tli. Święty spokój nie jest twym jedynym celem, dopóki się tli. Tak długo można mieć nadzieję, dopóki się tli. Alkoholu w twoich żyłach nie za wiele, dopóki się tli. Śpiewasz pieśni, które niosą ci wzruszenie, dopóki się tli. Matki dzieciom wspominają stare dzieje, dopóki się tli. Tak długo można mieć nadzieję, udzieliło się zwątpienie, dopóki się tli. Chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz, dopóki się tli. A poeta pełny wiary słowa sieje, dopóki się tli. Tak długo można mieć nadzieję, sprzedajesz swoich bliskich za karierę, dopóki się tli. Dawne gruzy jakieś mogą mieć znaczenie, dopóki się tli. Niosąc iskrę z pokolenia w pokolenie, dopóki się tli. Tak długo trzeba mieć nadzieję. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. The days, these are the only days, this is the only, but these are the days that feel like those other days, each moment is open, these are the days that I used to see in dreams, these are the days I told me I would receive, these are the days I used to believe I was trying to show me, I could have used these days, when the days were those days. When the days used to pass so slowly, and when they have gone, I will remember these days as the days when I had a focus that I do not feel in the moment. Only the moment, I know, only the moment. The whole sky is broken, it opens upon me. These are the days, these are the only days. So why can't I feel them hold me? Why must I sit in the wake of the days, watching them pass like they are not golden? These are the golden moments, but these are the days that I turn my back on. These are the days I let go of, looking for days that used to be days, or days still to come. Nothing was broken, but I made it break, 'cause I couldn't wait for the days to be filled with emotion. I couldn't rest. I wanted obsession, adrenaline, mess. I wanted devotion, but I didn't know why I was so pressed by distraction, why I was so desperate to let it all go. Let it all grow from the moment. Take it apart just to know it can never be broken. Make it an art, walking away from the good ones when I should have listened. But what's hidden is only revealed when you're looking for patterns. These are the days when I regain my balance. For now, I am sat without love or compassion. hating myself because I made it happen. But no more comparisons, no shade, no shame, no vanishing flames at the edge of the frame. No practicing, only the main, it's all spilling out of my veins. All these mannequins turned when I came, looked away, how embarrassing. Stop shouting your name in my ears, I'm not panicking. I am right here, I am right here, I am managing. These are the days that the other days span. Don't bother me, don't understand. Don't follow me into the sand. Don't wallow in bed until air becomes solid. You were all presence and I was all plans. But these are the days when I felt the days rise in my body and I took them in hand. These are the days when I feel the days rise in my body and I take them in hand. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była nowość Key Tempest w utworze Those Are The Days. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne, refleksje, złote myśli, wszystko co przyjdzie Wam do głowy, ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przeniesiemy się do Trójmiasta, gdzie grupa Popsysze zagra dla Państwa utwór pod tytułem Kurhan. I tak, drodzy państwo, pozostając w klimacie mocnego gitarowego grania, grupa Queens of the Stone Age i Regular John. Przenosząc się do Sosnowca, Trójkowa Apteka Nocna wspiera polską sztukę, zespół Siaki i Ogólny Sąd. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć. Boję się powiedzieć, ktoś ci ze mnie zagadł, bo jeszcze nie mam siły, by z siebie to wykazać. tym porozmawiać. Ogólny sąd. Na co nie pozwala, boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się. Coś mnie otrzymuje, boję się. Ja się krępuję, boję się. Zaciska moje zęby, próbuję stać się twardy, lecz jestem coraz mniejszy, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd. Na to nie pozwalam, ulegam, staję na nogi, wygrałem, odparłem atak, zwycięstwo, nastrój błogi, oddech, spokój, powrót do świata. Ogólny sąd, na to nie pozwala. Posłuchajmy prekursorów elektronicznej muzyki niezależnej, którą tworzy bezsprzecznie grupa Underworld. Dzisiaj następny tytuł, którego dawno nie słuchaliśmy, Little Speaker. Jeden z naszych ulubionych tytułów, jeżeli chodzi o muzykę, którą puszczam w aptece nocnej. Wędrowcy tułacze, zbieg i utwór, od którego rozpoczęli swoją prezentację na antenie trzeciego programu, czyli utwór pod tytułem Czarnożyły. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przyspieszymy nieco obroty. Royal Blood i How Did We Get So Dark? ze swojego mocno magnetyzującego początku kariery, jeżeli w ogóle można tak to nazwać, grupa Kryzys i utwór Święty Szczyt. Dla urozmaicenia, ale pozostając w tej samej estetyce, grupa Beastie Boys, Food for the Alive. My Dla tych z Państwa, którzy domagają się bezzwłocznie powiększenia ilości emisji grupy SiKu, wychodzę naprzeciw tym żądaniom i przed Państwem prezentuję utwór tegoż zespołu pod tytułem Kolorowe pudło. Jak tam wolisz i bądź gotowy, nie da ci tego żona, matka, surogatka. Na bóle głowy, połowa głowy odsłuchuje audio tele, a druga odpoczywa, druga odpoczywa. Śnisz i przeżywasz wszystkie telenowele, bardzo przeżywasz, bardzo przeżywasz. Odległości. Nikt intelektu teraz ci nie zazdrości. Głowa wiruje w maszynie losującej, a ręce walą w bęben, mocno walą w bęben. Lubisz już tylko jedzenie i pieniądze. Kultura się nie liczy, przecież jakoś będzie. Pozostając w klimacie mocnego gitarowego grania, przed Państwem grupa Living Color i utwór Type.

pozycja szewca, bum tarara, bum tarara. Że zabija szewca, bum tarara, bum tarara. Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Szewca, bum tarara, bum tarara.